الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 233 آیت کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، 234 آیت کے کچھ حصے کی تفسیر ابھی باقی تھی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیوہ خواتین کی عدت بیان فرمائی اور 4 ماہ 10 دن تک انہیں عدت گزارنے اور سوگ کا حکم ارشاد فرمایا. کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ عدت ان خواتین کے بارے میں ہے جو غیر حاملہ ہوں، بیوہ ہوں، غیر حاملہ ہوں، تو وہ 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں گی. اور اگر کوئی خاتون بیوہ ہوتے وقت حاملہ ہیں تو ان کی عدت وہی وضع حمل ہوگی. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. پھر جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں کہ یہ عورتیں اپنے بارے میں شرعی تقاضے کے مطابق کوئی فیصلہ کریں یا شرعی تقاضے کے مطابق کوئی اپنے لیے عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جانتا ہے. یہاں پر بھی یہ اصل میں اعادہ ہے اس اجازت کا جو ماقبل میں بھی ہوئی کہ جب کوئی عورت اپنی عدت گزار لے اس کے بعد اگر وہ یقیناً عاقلہ بالغہ ہوگی تو عاقلہ بالغہ کو، اور یقیناً ضروری نہیں ہے بلکہ بعض اوقات نابالغہ پر عدت ہوتی ہے، بہرحال اگر کوئی عورت عاقلہ ہے، بالغہ ہے، عدت اس نے تمام کر لی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے اسے اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ وہ اپنا نکاح کسی اور مقام پر شرع تقاضے کے مطابق کر سکتی ہے. اور شرع تقاضا وہی ہے کہ مہر مثل سے کم مہر مقرر نہ کرے اور غیر کفو میں نکاح نہ کرے، تو اب اولیاء کو اس کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس صورت میں کہ تم اشارتاً عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اس ارادے کو اپنے قلوب میں چھپا کر رکھو. یہاں سے دراصل عدت گزارنے والی عورت کے بارے میں نکاح کے پیغام کے سلسلے میں حکم بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک خاتون عدت گزار رہی ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ عدت گزر جانے کے بعد میں ان سے نکاح کروں، اور یہ بھی اندیشہ ہو کہ اگر میں دوران عدت تاخیر کروں گا تو کوئی اور نکاح کا پیغام دے دے گا یا کوئی کسی اور طریقے سے بات پکی ہو جائے گی اور میں محروم رہ جاؤں گا، تو ایسی صورت میں شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دوران عدت نکاح نہیں کر سکتے، دوسرا صراحتاً واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے. ہاں اگر اشارہ کنایوں میں سمجھایا، مثال کے طور پر وہ خواتون پردے میں ہیں اور یوں کہہ دیا کہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ عنقریب کسی عورت سے نکاح کروں گا، اس طرح کسی سے یعنی بات کرتے ہوئے ان کو سنا دیا، یا مطلب یہ کہ دل میں یہ ارادہ ہے کہ جب یہ عورت عدت پوری کر لیں گی تو میں ان سے نکاح کر لوں گا، تو ان میں کوئی گرفت نہیں ہے. تو اشارتاً کنایتاً عورت کو نکاح کا پیغام دینا دوران عدت، اور اسی طرح اس نکاح کے ارادے کو اپنے قلب میں محفوظ رکھنا، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تعالی نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا توعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک تم عنقریب ان عورتوں کا تذکرہ کرو گے، یعنی عدت گزر جانے کے بعد تم نکاح کا ذکر ان لوگوں عورتوں کے ساتھ کرو گے، انہیں نکاح وغیرہ کا پیغام دو گے. اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے. ولکن لا توعدوہن سرا، اور لیکن تم چھپ کر پوشیدہ طور پر ان عورتوں سے دوران عدت نکاح کا وعدہ مت کرو، کیونکہ نکاح کا وعدہ صراحتاً ہوگا اور یہ شریعت نے منع کیا، لہذا صراحتاً ایسا نہیں کریں گے. ہاں الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کوئی شرع تقاضے کے مطابق ان سے بات کہو، اور وہ وہی بات ہے کہ اشارتاً کنایتاً کوئی کلام ان سے کرنا چاہیں، نکاح کے ان کو پیغام دینا چاہیں تو وہ جائز ہے، لیکن باقاعدہ ایک وعدہ کرنا، کوئی منگنی کی رسم کر لینا، کوئی ایسا تحفہ دے دینا کہ جو مطلب یہ کہ جسے انگوٹھی وغیرہ پہنانی ہوتی ہے، یہ سب شرعاً ممنوع ہوں گے. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، اور تم نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی مدت کو. نکاح کا ارادہ مت کرو، مطلب یہ ہے کہ پختہ ارادہ جب انسان کرے گا تو لازم بات ہے کہ یہ پختہ ارادہ صراحت کے ساتھ ہوگا، یعنی پختہ ارادے کا اظہار اگر اس نے کیا یا پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ نکاح کرنا شروع ہو جائے گا، عمل نکاح والا شروع کرے گا، تو یہ شرعاً ممنوع ہے، یہ اس وقت تک ممنوع قرار دے دیا گیا جب تک کہ عدت مکمل نہیں ہو جاتی۔ تو تعظم عزم سے نکلا ہے، عزم پختہ ارادے کو کہتے ہیں، قلب کے پختہ ارادے کو، ایسا پختہ ارادہ کہ جس کام کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں یا ارادہ کر رہے ہیں اس کی جانب مخالف بالکل ہمارے ذہن سے نکل جائے، یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم چاہتے ہیں یہ کام میں ہاں تو پھر نا والا پہلو بالکل ختم ہو جائے، تو اس کو پختہ ارادہ کہا جاتا ہے۔ اس پختہ ارادے کو شریعت نے بالکل منع کیا کیونکہ صراحت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے قلوب میں ہے، چنانچہ اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلم والا ہے۔ تو اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا اعادہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قلوب میں وارد ہونے والے خطرات پر بھی واقف ہے، لہذا خوب اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ ڈر اور خوف اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم اس تصور کو بار بار لے کر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے اور ہمارے باطنی احوال، کیفیات اور قلوب میں وارد ہونے والے تمام خطرات پر بھی آگاہ ہے، تب ایک حقیقتاً دل میں خوف پیدا ہوگا اور انسان گناہوں سے بچے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ بیان فرمایا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلم والا ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، بردبار ہے، درگزر فرماتا ہے، عفو فرماتا ہے، لہذا فوری ہماری گناہ پہ گرفت نہیں ہوتی، اور اگر گناہ کا ارتکاب ہو جائے تب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے قلب پر ہی توجہ رکھیں، اپنے ظاہری اعمال پہ توجہ رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کے یقین کو کامل کریں تاکہ گناہ سے بچیں۔ لیکن پھر اگر گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ اجتماعی طور پہ کوئی عذاب نازل فرمائے یا فوری طور پہ دنیا میں گرفت فرمائے، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، لہذا پھر ہمیں توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آگے جو بات بیان ہو رہی ہے، دو حکم بیان ہوں گے، ان کا تمہیدی بیان یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بغیر زوجہ کو چھوئے طلاق دے دیتا ہے، جیسے بسا اوقات نکاح ہوا ابھی رخصت نہیں ہوئی تھی کہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ اب اس میں دو صورتیں ہوں گی کہ جب نکاح ہوا تھا اس وقت مہر کا ذکر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو شروع میں دو کنڈیشنز ہیں کہ مہر کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آگے ایک ہی صورت ہے کہ بغیر چھوئے طلاق دے دی گئی۔ یہ دو حکم یہاں بیان ہوں گے۔ تو پہلا حکم یہ بیان ہوا کہ جب مہر کا ذکر نہیں کیا گیا اور بغیر چھوئے طلاق دے دی گئی، ایسی صورت میں شوہر پر متعہ واجب ہوتا ہے۔ متعہ کہتے ہیں تین کپڑوں کو، کہ کچھ کپڑے دیے جائیں، اور یہ جو حیثیت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جو اعلیٰ درجے کا ہوگا وہ اعلیٰ درجے کے کپڑے دے گا اور جو ادنا ہے وہ ادنا درجے کے دے گا۔ تین کپڑوں میں ایک قمیص ہوتی ہے، دوسری دوپٹہ ہے، اور ایک چادر ہوتی ہے جو سر سے لے کے پیر تک کی ہو، چادر، یہ تین کپڑے دینے ہوتے ہیں، یہ واجب ہوتے ہیں اس صورت میں کہ جب مہر بوقت نکاح ذکر نہ کیا جائے اور آدمی نے بغیر چھوئے عورت کو طلاق دے دی۔ اور اگر دوسری صورت بنے کہ مہر کا ذکر ہوا لیکن بغیر چھوئے طلاق دے دی گئی، ایسی صورت میں نصف مہر واجب ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کا تذکرہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چنانچہ پہلی صورت یہ ذکر فرمائی کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریدا ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے ان کو نہ چھوا ہو اور ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں کچھ خرچ کے لیے دو، تھوڑا بہت ان کو مال دو، یہ قدرت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، اور یہ مال دینا شرعی تقاضے کے مطابق ہو، یہ واجب ہے نیک لوگوں پر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ واجب قرار دے دیا گیا کہ بغیر ذکر مہر کے جو نکاح ہو اور پھر بغیر چھوئے طلاق دے دی جائے تو متعہ لازم ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ ضمناً یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مہر کا ذکر کرنا یہ نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، بغیر مہر ذکر مہر بھی نکاح ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر مہر کا ذکر کے بغیر نکاح نہ ہوتا یا مہر کا ذکر شرط ہوتا نکاح کے لیے تو پھر نکاح کا وجود ہی نہ ہوتا. اس سے معلوم ہوا کہ بغیر مہر کے نکاح ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ بیان فرما دی کہ یہ حسب حیثیت ہے, جیسے کہ ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ گنجائش والے پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا. اب یہ دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے کہ مہر مقرر, مہر ذکر نہیں کیا گیا تھا اور بغیر چھوئے طلاق دے دی. تو ارشاد ہوتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اور اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں چھوو, اور بے شک تم مقرر کر چکے تھے ان کے لیے کچھ مہر, فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ, تو اس کا نصف ہوگا جو تم نے مقرر کیا, یعنی اس مہر کا نصف دینا ہوگا جو تم نے مقرر کیا تھا, مگر یہ کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں یا اس میں زیادتی کر دیں وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرے ہے, یعنی شوہر نکاح کی گرے, یعنی وہ باندھتا بھی ہے نکاح ایجاب کر کے اور کھولتا بھی ہے, کیونکہ مرد طلاق دے سکتا ہے تو نکاح کی گرے کھولنے کا مطلب طلاق دینا, تو چونکہ اس کو اختیار ہوتا ہے لہذا شریعت اب یہ بیان فرما رہی ہے کہ ایسی صورت میں کہ جب کہ مہر کا ذکر تو ہو لیکن بغیر چھوئے طلاق دے دی جائے تو مہر کا نصف ہوگا. لیکن اس میں دو صورتیں آگے بیان فرمائیں. ایک صورت یہ ہے کہ عورت اس مہر کو معاف کر دے اور یہ کہے کہ میں نصف بھی نہیں لیتی ہوں, یہ اس کو اختیار تھا, اس کا حق تھا, تو یہ معاف ہو جائے گا. یا پھر شوہر اس نصف میں خود اپنے پاس سے زیادتی کرنا چاہے تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, وہ زیادتی کر سکتا ہے. وہ انت عفو اقرب للتقوی, اور اگر اے شوہر تم زیادہ کرو یعنی اس نصف سے زیادہ کر دو, اقرب للتقوی, تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے, کیونکہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ نصف سے تھوڑا سا زیادہ دیا جائے, کیونکہ یہ نصف عورت کا حق ہے اور حق میں کوتاہی بہت شدید گرفت کا باعث بنتی ہے, اس لیے جہاں پر یہ شبہ ہو کہ تھوڑی بہت کمی ہو جائے گی وہاں پہ بہتر ہے کہ کچھ زیادہ ہی دے دیا جائے. تو پیسوں کے معاملے میں تو ایسا بہت مشکل ہے کہ نصف کے اندر کچھ کمی متوقع ہو, کیونکہ وہ تو ایک مخصوص ریٹ ہے, لیکن سونا چاندی کے اندر وزن جبکہ ہو رہا ہو, اور اسی طریقے سے مہر میں کوئی اور مال ہو جیسے مکان وغیرہ ہے یا کوئی زمینیں وغیرہ ہیں, تو اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ انسان نصف دینے میں کسی کوتاہی کا مرتکب ہو جائے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا بہت زیادہ دے دینا یہ بہتر ہوتا ہے اور یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اور تم آپس میں فضل اور بھلائی اور احسان کو مت بھلاؤ. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو یا کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کی تلقین فرمائی کہ اس کو بھولو مت, یہ کیونکہ بہت اچھا عمل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے. لہذا عورت کی مہربانی یہ ہے کہ اگر شوہر کو تنگ دست محسوس کرے تو وہ نصف اس کو معاف کر دے, اور مرد کی مہربانی یہ ہے کہ اگر وہ عورت کو چھوڑ ہی رہا ہے کسی وجہ سے تو اس کو کچھ زیادہ دے دے تاکہ وہ خوش ہو کر وہاں سے جائے. لہذا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اور تم نمازوں کی محافظت کرو اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو. تو یہاں پر چونکہ پیچھے یہ بات بیان ہوئی تھی کہ مہر کا ذکر تھا کہ نصف مہر دینا ہے, اس میں کمی زیادتی کو منع فرمایا اور بھلائی کرنے کی تلقین بیان فرمائی, تو آگے متصل نماز کا تذکرہ کر دیا, کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. جب انسان نماز پڑھے گا تو بے حیائی اور بری باتوں سے بچے گا, جب ان چیزوں سے بچے گا تو تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوگی اور انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے میں آسانی محسوس کرے گا. لہذا پھر متصل نماز کا تذکرہ فرمایا اور پہلے مطلقاً نمازوں پر محافظت کا حکم بیان فرمایا, اور اس کے بعد صلاۃ الوسطی کا تذکرہ کیا. صلاۃ الوسطی کے بارے میں کئی اقوال ہیں, بعضوں نے کہا یہ فجر ہے, بعضوں نے کہا ظہر, عصر, مغرب, عشاء, سب کے بارے میں صحابہ کرام کے قول ملتے ہیں, لیکن جمہور صحابہ اور اکثر فقہاء اعظام اسی پر متفق ہیں کہ اس سے نماز عصر مراد ہے. تو اس نماز کو علیحدہ خصوصی طور پہ تذکرہ فرما کر اس کی اہمیت کو بیان فرمایا, اور نمازوں پر محافظت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان صرف نماز کو پابندی سے ادا کرے تو محافظت کا حق ادا ہو جائے گا, بلکہ مراد یہ ہے کہ جس طرح نمازیں ادا کرنے کا حق ہے اس طریقے سے ادائیگی پر محافظت اختیار کی جائے. لہٰذا یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تمام نمازوں کو آداب ظاہرہ اور آداب باطنہ کے ساتھ ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ آداب ظاہرہ کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہوتا ہے اور اس علم سے ہوتا ہے جس سے نماز مکمل ہوتی ہے، وہ چاہے طہارت کا ہو، استقبال قبلہ، نیت وغیرہ کا، قراءت کا علم ہے، اس کے علاوہ نماز کے فرائض ہیں، رکوع، سجود، قیام، قراءت وغیرہ، ان تمام کا جب علم حاصل کریں گے تو ہماری نماز کا ظاہر مکمل طور پر خطاؤں سے محفوظ ہوگا۔ اور باطنی آداب سے مراد ہیں خشوع و خضوع، یعنی انسان نماز ادا کرتے ہوئے قلبی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محسوس کرے، دنیا کا خیال جان بوجھ کر لے کر نہ آئے، اگر خدا نخواستہ شیطان کی طرف سے کوئی خیال دل میں ڈالا جائے تو اس میں مشغول نہ ہو جائے، اس طرح نماز کو ادا کرنا یہ نماز پر محافظت کہلاتا ہے۔ وقوم للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس سے نماز کے قیام کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوران کھڑے ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم خوف محسوس کرو تو پیدل یا سواری پر نماز کو ادا کرو۔ یہاں پر یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوف کے ساتھ آسانی کو متصل فرما دیا کہ اگر تم خوف محسوس کرو تو ایک تو ہے دشمنوں کا خوف، مثال کے طور پہ حالت جنگ ہے، جنگ چل رہی ہے اور ایسی صورت میں نماز کا وقت آ گیا تو یہ صلاۃ الخوف کے نام سے ایک نماز ہے جو انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی آئے گا اور پھر ہم اس پہ مزید تفصیلی کلام بھی کریں گے کہ اگر دشمن سامنے ہو تو حکم یہ ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان دشمنوں کے سامنے رہیں اور اگر نماز کا وقت آ گیا ہے تو کچھ امام کے ساتھ نماز کو ادا کریں، اور ایک صورت ایسی ہوتی ہے کہ بالکل ہجوم ہوتا ہے اور ایسی صورت میں اتنی بھی فرصت نہیں ہوتی کہ انسان آرام سے اتر کر نماز کو ادا کر سکے۔ تو ان دونوں صورتوں کو بیان فرما دیا کہ پیدل ہو تب بھی تم نماز کو ادا کر سکتے ہو، اور اگر تم سواری پر ہو اور خوف موجود ہے تو سواری پر بھی نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض فقہاء عزاب نے اس خوف کو عام رکھا ہے کہ یہ صرف دشمنوں کا خوف ہی مراد نہیں ہے بلکہ کسی بھی لحاظ سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو سواری پر نماز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے جہاز ہے کہ اس میں اب اتر کے تو نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے، یا چلتی ہوئی ٹرین ہے اور غالب یقین ہے کہ کوئی درمیان میں اسٹیشن وغیرہ نہیں آئے گا اور جتنی دیر میں ہم اسٹیشن کا انتظار کریں گے یہ نماز کا وقت چلا جائے گا، ایسی صورت میں چلتی ٹرین میں اگر نماز پڑھ دی جائے تو بعض فقہاء نے فرمایا کہ اس آیت کے تحت ہی داخل ہوگا، اس کی شرعاً اجازت ہے، وہ نماز باقاعدہ ادا ہو جائے گی اور بعد میں اس کے قضا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اسی قول کو اب اسی زمانہ اختیار کیا جائے، کیونکہ اگر ہم سختی اختیار کرتے ہیں ٹرین میں نماز پڑھنے کے معاملے میں یا بسوں کے میں نماز پڑھنے کے معاملے میں کہ اتر کر ہی نماز پڑھی جائے ورنہ قضا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں ہزاروں کی نمازیں برباد ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ پھر سستی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ چلیں جی چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہوتی ہے تو اتر کے ہی پڑھیں گے، اور پھر وہ جان بوجھ کے نماز قضا کر دیتے ہیں۔ لہذا حکم یہی ہے کہ چلتی ٹرین میں بھی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ فائضہ امن تم، پھر جب تم امن پاؤ، حالت امن میں ہو، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی طرح ذکر کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی جس طرح اس نے تمہیں ذکر سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم ذکر کرو۔ اس کے بعد اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیواؤں کی ایک عدت کو بیان فرمایا ہے، لیکن یہ بیواؤں کی عدت منسوخ ہے، اور اس میں جو نان نفقے کا تذکرہ ہے وہ بھی منسوخ ہو چکا ہے اس پچھلی والی آیت سے جو ہم نے بیان فرمایا کہ جن عورتوں کا شوہروں کا انتقال ہو جائے تو وہ عورتیں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، وہ آیت ناسخ ہے اور اب جو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ یہ منسوخ ہوگی، لیکن اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے کل کے پروگرام میں انشاءاللہ یہیں سے آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔